อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ด้วยรายการธรรมารัปปรุณเหมือนเช่นเคยนะคะก็มีให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันค่ะเป็นการเริ่มต้นวันอย่างมีมงคลแล้วก็มีแง่คิดดีๆให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการพอได้ยินเสียงดิฉันก็คงจะนึกแล้วล่ะค่ะว่าวันนี้คงต้องเป็นช่วงของวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนใช่ค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์กลางเดือนมีนาคมแล้วนะคะเสาร์ที่21มีนาคมค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน5ปีมะเมียนะคะในปฏิทินก็บอกว่าเป็นวันธงชัยด้วยซึ่งวันธงชัยนี้ก็เหมาะสำหรับการทำการมงคลสมรสหรือเปิดกิจการอะไรต่างๆที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเราเริ่มต้นด้วยรายการธรรมารัปปรุณในเช้าวันที่เป็นวันธงชัยนี้ก็คิดว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านรวมทั้งผู้จัดรายการด้วยนะคะค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารัปปรุณซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีของท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็เคารพนับถืออย่างมากเลยนะคะคือพระอาจารย์ไพบูลย์หรือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะพูดคุยกับท่านก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดบัน เจ้าค่ะเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานะเจ้าค่ะในสัปดาห์ก่อนนู้นพระอาจารย์ก็ได้รับนิมนต์ที่จะมาเทศที ่หอจุหมายเหตุท่านพุทธทาส เจ้าค่ะ ที่สวนรถไฟ เดบันอันนี้โยมก็ขออนุญาตพระอาจารย์ว่าจะต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังทางบ้านที่โยมบันทึกรายการไว้ล่วงหน้านะเจ้าคะก็ตั้งใจว่าจะเจอกันแน่นอนคือต้องไปกราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็ไปร่วมรับฟังแต่ก็ต้องขอกราบขออภัยท่านผู้ฟังทางบ้านที่เหมือนกับผิดคำพูดเพราะว่ามีราชการของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ต้องเดินทางไปในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีจริงๆนะเจ้าคะก็เลยต้องขออภัยที่ผิดคำพูดแต่คราวหน้านี่ก็จะพยายามที่จะไปเจอท่านผู้ฟังกันให้ได้เลยหากว่ามีการนัดหมายนะเจ้าคะโยมเองแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้ไปร่วมรับฟังการเทศของพระอาจารย์วันนั้นเนี่ยโยมก็อยากจะขออนุญาตว่าวันนี้อยากให้พระอาจารย์มาสรุปให้ฟังนิดนึงดีไหมเจ้าคะว่าพระอาจารย์ได้เทศหรือว่าสาธยายธรรมในเรื่องอะไรบ้างจะได้เป็นความรู้กันเจ้าค่ะนิมนต ์ที่ไปวันนั้นเมื่อวันที่7มีนาคมก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ เจ้าค่ะ เพราะว่าหลายๆคนก็ไม่ได้มีโอกาสไปในที่นั้นแล้วก็คนที่ไปนี่ก็เยอะมากคุณเดินใจต้องอย่างน้อย500คนแน่นอนมีอย่างน้อย500เราเตรียมที่นั่งไว้ประมาณ200แล้วก็คนเนี่ยมากันล้นไปอีกโซนหนึ่งล้นไปข้างหลังซึ่งมันก็ต้องนั่งพื้นกันส่วนที่เติมเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ประมาณสักเกิน500อยู ่ แล้วก็เรื่องราวที่ได้พูดวันนั้นก็ใช้เวลา3ชั่วโมงเต็มๆคุณเดินใจตั้งแต่จะมานั่งลงเนี่ยตอน 8:40นะนั่งลงที่ธรรมาเทศเนี่ยตอน 8:40 นี่คือตอน 8:00 นลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ตอน 13:00 นเลยนะมีเวลาตอบคำถามเนี่ย15นาทีเนี่ยตอนช่วง 11:45 ถึงเที่ยงเท่านั้นเองแล้วก็เลิกประมาณเที่ยงหลังจากเที่ยงไปก็มีคนนั้นมาพบคนนี้มาพบมาจากจังหวัดนั่นจังหวัดนี่มาพูดคุยทั่วไป ใน อีกชั่วโมงนะเจ้าค ่ะแล้วก็มีคำถามหลายๆคำถามที่ไม่ได้ตอบก็เลยคิดว่าจะมาคุยกันผ่านทางรายการธรรมารัปปรุณมาตอบให้ทางนี้ด้วย okay. แต่ทีนี้เรื่องราวที่ได้พูดคุยในวันนั้นก็คือได้อย่างที่ได้เคยเกริ่นไปให้ฟังคือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ okay. พุทโธธัมโมสังโฆพูดถึงพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สังฆคุณทีนี้ในส่วนตรงนี้นอกจากให้ได้มีความรู้ในเรื่องของสรณะที่เราจะเป็นที่ตั้งแล้วยังได้พูดถึงลักษณะของการที่สรณะของเราจะเสื่อมได้ถ้าสรณะของเราเสื่อมแล้วจะทำให้การที่เราจะมารู้อริยสัจการปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันจะไม่ค่อยก้าวหน้าเราก็เลยได้ให้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ได้ให้ท่านที่ไปฟังธรรมในวันนั้นเนี่ยได้สมาทานไตรสรณคมใหม่นะคือบางคนเนี่ยแน่นอนว่าจิตใจของเราที่ถ้ายังมีกิเลสอยู่เนี่ยบางทีมันก็ยังมีความเสพผิดดิ้นรนความพยศในจิตนะซึ่งถ้ามีตรงนี้บางทีเราอาจจะ ลืมระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปใช่ไหมจะมีความคิดแบบประมาทพลาดพลั้งคิดด่าว่าอะไรต่างๆที่มันไม่ดีนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นสรณะของเราก็เสื่อมเราก็เลยได้ให้มีการขอขมาพระรัตนตรัยนะพอมีการขอขมาพระรัตนตรัยแล้วก็ได้ให้สมาทานพระรัตนตรัยใหม่นะคือตั้งอยู่ในไตรสรณคมใหม่แล้วก็ได้ให้มีการสมาทานศีลนะ4อย่างตรงนี้นะคุณดวงใจนี้สำคัญมากเลยนะคือ1การที่เรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้า2การที่มีศรัทธาในพระธรรม3การที่มีศรัทธาในสงฆ์แล้วก็4เรื่องของศีลเนี่ย4อย่างนี้เขาเรียกว่าโสตาปัตติยังคสีนะซึ่งในการแสดงธรรมวันนั้นเนี่ยก็ได้อธิบายเรื่อง4อย่างนี้ทั้งหมดเลยนะได้มาตั้งแต่เรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระธรรมเรื่องของพระสงฆ์เราก็ได้ให้สมาทานศีลเพราะฉะนั้นก็คือคนที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยก็ได้ตั้งอยู่ในโสตาปัตติยังคสีละนะคือได้ปฏิสถานเขาไว้ในโสตาปัตติยังคสีนะซึ่งถ้าบอกว่าเขารักษาไว้ให้ดีนะรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้ทำลายเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ที่ไปถึงกระแสนะไปสู่กระแสก็คือเป็นโสดาบันนั่นแหละ เจ้าค่ะ กระแสที่จะไปสู่นิพพานได้ อย่างนั้นโยมต้องกราบขออาราธนาหรือว่ากราบขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ช่วยเมตตาที่จะเล่าให้ฟังนะเจ้าค่ะหรือว่าให้ผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งตัวโยมเองเนี่ยได้มีโสตาปัตติยังคสีด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา ตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำจิตของเราท่านนั่นเองนะคุณใจนะคือหมายความว่าเรารู้ถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วนะก็คือหลังจากที่อธิบายให้ฟังแล้วว่าไอ้ที่อิติปิโสภควาทั้งสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมอธิบายโหซาบซึ้งมากนะมาใช้เวลา1ชั่วโมงกว่าในการอธิบายในแต่ละส่วนนะธัมโมเป็นยังไงที่เราบอกว่าสมาคาโตภควาตาธัมโมเนี่ยแล้วก็สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยที่เราสวดทั้งบทอิติปิโสเนี่ยมีความหมายยังไงอย่างเงี้ยนะพอทำความเข้าใจได้ถูกต้องแล้วเราก็เลยให้มีการตั้งจิตใหม่ในการที่จะขอขมาเพราะนั้นเราอยู่ในที่นี้เราก็สามารถทำได้ท่านผู้ฟังที่อยู่นั่งอยู่ที่บ้านฟังวิทยุผ่านทางวิทยุหรือฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ตามก็สามารถตั้งจิตอย่างนี้ได้แล้วก็คือจิตของเราเนี่ยให้มีการนอบน้อมอันดับแรกก่อนในบทที่เราเคยทำกันเนี่ยอันหนึ่งอันดับแรกต้องมีการนอบน้อมเพราะว่าจิตที่ถ้าไม่นอบน้อมมันจะมีความแข็งกระด้างพอมีความแข็งกระด้างแล้วมันจะไม่เหมาะมันจะไม่เหมาะในการที่จะมารู้ธรรมะได้แต่เขาจึงต้องมีการพูดว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นความหมายว่าฉันขอแสดงความนอบน้อมนะพอทำอย่างนี้เสร็จแล้วเอาก็ตั้งใจในการที่จะสมาทานละสมาทานก็อย่างที่เราพูดกันนั่นแหละว่าพุทธังสรณังคัจฉามิอย่างเงี้ยนะธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิก็คือว่าฉันเนี่ยขอถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ไปถึงนี่คือคำว่าสรณะคัจฉามินะขอเป็นที่แล่นไปสู่นะขอตั้งเอาไว้ตรงนี้นี่คือพุทธังสรณังคัจฉามิเราก็ตั้งจิตอย่างนี้นะและในส่วนเรื่องของศีลนั่นก็คือเป็นผู้ที่สมาทานศีล5นั่นเองแล้วก็อย่างที่เราพูดกันปานาติปาตาเวรมณีจนถึงสุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาอย่างนี ้ นะมีทั้งหมด อยู่4ส่วนก็คือ1พระพุทธเจ้าใช่ไหมเรามีศรัทธาตั้งมั่นนะ2เราก็มีพระธรรมนะแล้วก็พระสงฆ์เป็นข้อที่3แล้วก็หลังจากนั้นก็พูดถึงเรื่องของศีล4อย่างนี้คือโสตาปัตติยังคสีซึ่งคิดว่าหลายๆคนก็คงจะเคยทําอยู่เรื่อยๆแล้วน ะ ก่อนที่เราจะไปสมาทานศีลเนี่ยพระสงฆ์เขาก็จะพาทําอยู่แล้วนะนโมตัสสะก็ว่าตามใช่ไหมแล้วก็พุทธังสรณังคัจฉามินั่นก็ว่าตามไป3รอบอย่างนี้นะทั้งหมด9ครั้งแล้วก็พูดถึงปานาติปาตาก็ว่าตามไปอย่างนี้ทีนี้ที่อาตมาทําก็คือว่าให้เข้าใจความหมายนั่นเองให้เข้าใจความหมาย เลยเจ้าค ่ ะ ใช่ว่า4ส่วนเนี่ยคือโสตาปัตติยังคสีนะพอเราเข้าใจความหมายแล้วเราตั้งจิตให้ถูกไม่ใช่แค่ว่าปากขยับไป ใช่ น ะ คือปากเราขยับไปเราทำความเข้าใจทางกายด้วยนะเราสมาทานให้เป็นผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยด้วยวาจาแล้วนะจิตใจเราก็ตั้งให้มันถูกต้องนะจิตใจเราตั้งให้ถูกต้องในเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็เอาเรื่องศีลเข้าไปด้วยนะนี่เราจะอยู่ในกระแส แน่นอนเลย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้โยมก็ดีใจมากๆนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์เมตตาชี้แจงในเช้าวันนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้กล่าวมานะเจ้าค่ะว่าบางทีเราก็ทำไปตามความเคยชินเวลาเราไปร่วมงานพิธีสงฆ์ต่างๆนะเจ้าค่ะก็จะมีการอย่างนี้แหละอย่างที่พระอาจารย์ว่าแต่เราไม่ค่อยจะทราบความหมายที่แท้จริงหรือว่าไม่ทราบว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เรามีจิตตั้งมั่นยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงแล้วก็เรียกกันว่าโสตปฏิยังคะสี่นะเจ้าค่ะ โสตาปฏิยังคะสี่ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ แล้วก็ในการเป็นโสตาปฏิยังคะสี่เนี่ยคือหมายความว่าเราเข้าสู่กระแสแล้ว เจ้าค่ะ ก็คือท่านผู้ฟังตอนนี้ก็สามารถทำได้เลยทีนี้ว่าอันนี้เป็นเส้นทางที่จะไปถึงเขาเรียกว่าโสตาปฏิมรรคเป็นมรรคไปเราทำไปทำไปตามเส้นทางนี้เราละเรื่องร้อยรัดได้และละเรื่องร้อยรัด3อย่างได้คือพวกมิจฉาทิฏฐิละพวกการบูชาอะไรต่างๆที่มันไม่ถูกต้องตามระบบ แ ต่เป็นผู้ที่เชื่อเรื่องของกรรมวางความเคลือบแคลงความเห็นแย้งได้คุณวางสิ่งเหล่านี้ได้ปุ๊บคุณก็เป็นโสดาปัตติผลน ั่ นผลก็จะบังเกิดขึ้นแน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ แล้วก็ในวันนั้นเราก็ยังมีคำถามที่ไม่สามารถตอบได้แล้วเวลามันหมดแล้ว เ ราก็เลยจะมาพูดคุยกันในรายการวันนี้ล่ะ ดีเลยเจ้าค่ะ ก็มีคำถามอันหนึ่งที่ท่านผู้ที่ไปฟังธรรมในวันนั้นได้ถามถึงเรื่องของศีลที่เป็นใบเพื่อสมาธิและมีอยู่บทหนึ่งที่อาตมาได้อธิบายถึงเรื่องว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบด้วยวิชาและจรณะบทที่เราสวดกันนะว่าวิชาจรณะสัมปันโนตรงนี้นะ สุกโตโลโกวัปชูเนี่ยนะคะ ใช่ใช่ใช่ตรงคำว่าวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนะจรณะหมายความว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงวิชาก็คือจะมีวิชาใช่ไหมคือความรู้นะที่เป็นวิชา8นะนี่เราพอจะทราบกันอยู่วิชา3ก็มีวิชา8ก็มีใช่ไหมที ่ ว่าเฮิร์นเดินทางการรู้วาระจิตคนรู้อดีตอนาคตพวกนี้นะเป็นหนึ่งในวิชา8รวมถึงวิชาที่จะทำอสมาให้สิ้นด้วย จบค่ะ ทีนี้คนที่จะได้วิชานี้ก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าจรณะนะจรณะก็คือข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงวิชาเอาข้อปฏิบัตินั้นมีอะไรบ้างอาจารย์มาอธิบายถึงเรื่องของศีลเนี่ยแล้วก็เรื่องถึงศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วก็เรื่องของสมาธิสามอย่างนะไปทีนั้นหนึ่งศีลสองศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วก็สามส่วนที่เป็นสมาธิเนี่ยเรื่องของศีลนี่เราคงพอจะทราบกันอยู่เนี่ยศีลห้าเนี่ยถ้าเป็นกรณีของคฤหัสถ์ถ้าเป็นกรณีของพระพุทธเจ้าเนี่ยโหศีลมีเป็นพันๆข้อเลยนะพระองค์เป็นผู้ที่มีศีลเลิศมากนะข้อที่3ที่เราพูดถึงเรื่องของสมาธิเนี่ยท่านทั้งหลายก็คงจะพอจะทราบกันอยู่แล้วว่าชั้น1ถึงชั้น4ใช่ไหมถ้าพระพุทธเจ้าก็มีสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นอีกนั่นนี่คือสมาธิอ้าวแล้วส่วนที่ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นยังไง เจ้าค่ะ นั่นตรงนี้จะเป็นคำถามที่ไม่มีเวลาตอบในที่นั้นก็จะมาตอบในที่นี้ล่ะนะว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยก็หมายความว่าคือศีลเอาคำว่าศีลก่อนนะศีลเนี่ยแปลว่าความเป็นปกติคุณตั้งใจปกติแต่ปกติคุณเป็นอย่างเงี้ยเช่นว่ามนุษย์ปกติก็จะดื่มน้ำแต่ปกติจะไม่ได้ดื่มเหล้าเป็นปกติร่างกายของมนุษย์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มนุษย์นี่ส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะไม่ฆ่าสัตว์จะเว้นจากการฆ่าสัตว์จะเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์แต่ปกติแล้วก็จะพูดกันตรงๆไม่ได้พูดกันโกหกในปกติของมนุษย์จะเป็นอย่างนี้อย่างน้อยน้อยที่สุดนั่นก็จะมีอยู่5ข้อด้วยกันอย่างที่เราทราบกันคือเรื่องของศีลห้าแต่ที่ท่านในกรณีของพระสงฆ์ก็จะมีปกติเช่นว่าต้องโกนผมปกติของพระสงฆ์ก็จะเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ก็จะปกติก็นุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดแล้วก็ปกติจะไม่กินข้าวเย็นนะ แ ต่ปกติจะเป็นอย่างนี้นี่คือข้อปฏิบัติที่เป็นปกติที่เราเห็นได้ทางกายที่เราเห็นได้ทางวาจาแต่ทีนี้ส่วนที่จะโน้มน้อมเอียงเทเข้าไปสู่ทางด้านจิตใจตรงนี้แหละคือเรียกว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิคำตรงนี้เป็นพุทธพจน์เหมือนกันนะคุณเดินใจเรียกว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยเป็นพุทธพจน์แต่ทีนี้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้แบ่งแยกว่าสิกขาบทข้อนี้นะเป็นศีลสิกขาบทข้อนี้นะเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเพราะว่าบางทีมันละเอียดขึ้นมานะเช่นว่าข้อปฏิบัติที่รู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยรู้ประมาณในการบริโภคอันนี้เป็นลักษณะศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิข้อปฏิบัติที่เรียกว่าการสำรวมอินทรีย์การรู้จักสำรวมอินทรีย์อันนี้เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิทำอยู่เป็นประจำทำอยู่เป็นปกติทำแล้วมันจะทำให้จิตตั้งเป็นสมาธิได้การเสพเสนาสนะอันสงัดนี่คือข้อที่3เสพเสนาสนะอันสงัดนี่จะเป็นลักษณะของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ และยังรวมถึงการที่อยู่ในเสนาที่หลีกเร้นในเสนาสนะสงัดใช่ไหมข้อที่4นั้นยังรวมถึงการที่เป็นผู้ที่ตื่นอยู่เสมอแต่ผู้ตื่นอยู่เสมอนี่ก็หมายความว่าคุณนอนยามเดียวแต่นอน4ทุ่มตื่นตี2อย่างนี้เป็นต้นแต่กลางวันไม่นอนอีกแต่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นทันทีอันนี้คือข้อที่4แล้วข้อที่5ก็ยังรวมถึงการเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะนั่นคือสติเนี่ยยังไม่ใช่สมาธินะสติยังไม่ใช่สมาธิสติเนี่ยเป็นการตั้งการระลึกถึงขึ้นนะให้จิตมีที่ตั้งที่ระลึกถึงแล้วสัมปชัญญะก็คือหมายความว่าให้รู้ตัวรอบคอบในอริยบทต่างๆเพราะฉะนั้นเราฝึกในการที่ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยคือฝึกในข้อปฏิบัติที่เป็นไปทางกายทางวาจาทางเกี่ยวกับปากท้องแต่จะโน้มทําให้จิตเนี่ยโน้มไปในทางที่ให้เป็นความสงบระงับแต่ซึ่งในที่นี้เรากำลังพูดถึง5อย่างด้วยกันนะยังมีอย่างที่6ด้วยบางทีพระพุทธเจ้าก็พูดถึงความเป็นผู้ที่สันโดษนะด้วยจีวรตามมีตามได้โดยอาหารบิณฑบาตตามมีตามได ้ถูกค่ะ นะซึ่งถ้าคนเราเป็นอย่างนี้แล้วนะลองคิดดูนะ6อย่างนี้นะอันดับแรกก็พูดถึงความสันโดษด้วยตามมีตามได้ใช่ไหม2เรารู้ประมาณในการบริโภคนะ3คุณประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นนะคือนอนยามเดียวรู้สึกตัวแล้วลุกขึ้นทันทีเป็นผู้ที่สำรวมอินทรีย์เป็นผู้ที่เสพเสนาสนะอันสงัดเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะแต่ทั้งหมด6อย่างเนี่ยบางทีเราอาจจะดูไม่รู้ชัดเจนว่าเอ๊ะท่านกําลังสํารวมอินทรีย์อยู่บางทีเราอาจจะดูไม่รู้ชัดเจนว่าเอ๊ะท่านสันโดษด้วยจีวรหรือบิณฑบาตหรือไม่แต่อันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่อยู่ในใจของเขาละอยู่ในใจของภิกษุรูปนั้นที่จะทําให้จิตใจของท่านนั้นน่ะที่ปฏิบัติอยู่นั้นน่ะจะเป็นรวมลงเป็นรวมอันเดียวเป็นสมาธิขึ้นไปได้แต่ตรงนี้จึงเป็นส่วนที่เรียกว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิจะว่าจิตจะเป็นสมาธิได้แล้วก็อาจจะยังไม่ได้แต่บอกว่าจะเห็นเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นสิกขาบทชัดเจนก็ยังไม่ใช่อย่างนั้นเพราะมันอยู่ตรงกลางๆตรงกลางๆนั่นก็จึงเรียกว่าเป็นศีลข้อที่2ก็เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วข้อที่3ก็คือเป็นส่วนที่เป็นสมาธินะ3ส่วนนี้เขาเรียกว่าจารณะนั่นก็คือข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงวิชชาก็คือตรงจุดที่เราเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิตรงนี ้จุค่ะอันนั้นที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้จักฉามานะเจ้าค่ะหรือว่าพูดคุยมานี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิสำหรับพระสงฆ์นะเจ้าค่ะคือผู้ที่ได้สละตนเป็นสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทีนี้ในฐานะที่โยมเป็นคารวาสนะเจ้าค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคารวาสอยู่แต่ว่าที่เรามาจัดรายการธรรมารัปรุณหรือท่านที่ตื่นมารับฟังรายการธรรมารัปรุณเป็นประจำปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆนี่โยมอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะลองปรับมาถึงว่าถ้าเผื่อเราเป็นคนคารวาสธรรมดาเนี่ยที่ต้องมีชีวิตอยู่ผจญกับหมายถึงว่าตามคารวาสธรรมเนี่ยนะเจ้าคะจะมีศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอย่างไรดีเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเช่นการรู้ประมาณในการบริโภคแต่ถ้าเป็นของพระเอาก็มือเดียวใช่ไหม เจ้าค่ะ เป็นของคารวาสคุณก็รู้ประมาณให้มัน3รอบนะเช้ากลางวันเย็นรอบไหนคุณกินคุณก็ให้มันรู้ประมาณในการบริโภค เจ้าค่ะ รู้สึกมาว่าเวทนามันดับไปแล้วก็พออย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้เอามาใช้ได้เลยล่ะแต่ว่าความเข้มข้นความที่มันจะให้มันตายตัวลงไปก็จะยืดหยุ่นหน่อยแต่เป็นของคารวาสเช่นการอยู่เซนาสนะสงัดอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระคุณอาจจะออกเดินทางไปอยู่ป่าคนเดียวนะอันนี้อย่างที่เช่นที่หลวงตามหาบัวหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศเนี่ยพาทำมาอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้น เดี๋ยวทีนี้ถ้าสมมติวิเวกไปเลยนะเจ้า ใช่ถ้าเป็นกรณีของคารวาสคุณอาจจะเก็บตัวอยู่ห้องพระข้างบนคนเดียวอย่างเงี้ยความเข้มข้นก็จะแตกต่างกันหรือว่าการสำรวมอินทรีย์อย่างเงี้ยถ้าเป็นพระสงฆ์นะก็จะต้องสำรวมอินทรีย์อยู่ในวัดการที่ไม่มองดูไม่ดูการละเล่นแต่ถ้าเราจะสำรวมอินทรีย์เราก็อาจจะดูละครดูอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ไปดูสิ่งที่มันจะเป็นสื่อลามกก็จะเข้มข้นคนละแบบมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันไปแต่ข้อปฏิบัตินี้ต้องมีแน่นอนเพราะว่าถ้าบอกว่าเราไม่มีหรือมีไม่เข้มข้นหรือทำหยอกหยอกหย่อนหย่อนเนี่ยเราก็มีศีลอยู่ก็ไม่มีปัญหาล่ะแต่เราก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ใช่ไหมเราก็ไม่ผิดอะไรแต่การที่จิตจะให้รวมเป็นอารมณ์อันเดียวเนี่ยมันก็จะได้นิดๆหน่อยๆมันก็จะได้ไม่เต็มที่แหละในทางความเป็นคารวาสนะ จะยากสักนิดนึงเวลาจะรวมจิตใช่ไหมเจ้าค ่ะใช่มันก็อาจจะคิดฟุ้งซ่านนั่นนี่บ้าง เจ้าค่ะ เราอาจจะไม่ได้ดูละครแต่ดูข่าวเฉยด ู ข่าวมันอาจจะมีข่าวที่เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเราก็ต้องรู้จักสำรวมอินทรีย์อย่างเงี้ยแต่ยังรวมถึงเรื่องของการที่ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะ ถ้าอย่างพระสงฆ์ฝึกดีแล้วใน24ชั่วโมงอย่างเงี้ยอาจจะมีเฉพาะช่วงหลับที่ไม่ลืมพุทโธไม่ลืมลมหายใจแต่ถ้าพวกเราจะฝึกให้มีสติสัมปชัญญะในความเป็นคารวะอาจจะลืมตรงนั้นบ้างเผลอตรงนี้บ้างนึกได้เฉพาะตอนที่ไม่มีใครคุยกับเราแต่พอเริ่มมีคนคุยแล้วมันเริ่มเผลอเริ่มลืมไปอันนี้ก็เราก็ค่อยๆฝึกไป เจ้าค่ะ ค่อยๆฝึกไปฝึกได้เท่าไหร่ก็มีอานิสงส์ของมันเท่านั้น เจ้าค่ะ นะคือไม่ใช่ว่าฝึกได้นิดๆหน่อยๆแล้วถือว่าจะไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่มันก็ได้ตามที่มันจะเป็น ก็เก็บเล็กผสมน้อยไปนะคะ ใช่ใช่นี่ถึง แล้วก็ทำให้เป็นเหมือนกับเป็นนิสัยหรือว่าอยู่ในใจเราว่าพอเรารู้สติปุ๊บเราก็มาแบบยึดมาที่ลมหายใจหรืออะไรอย่างนี้นะเจ้าคะ ใช่ อันนี้ช่วยได้ใช่ไหมเจ้าคะ อันนี้แน่นอนเลยอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทำให้ดูถ้าคุณต้องการที่จะได้ความรู้ในธรรมวินัยนี้ก็จะต้องมีสร้างเหตุให้มันถูกต้องนะสร้างเหตุในการที่จะได้ความรู้ตรงนั้นก็คือเรื่องของจรณะนะทีนี้ตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยมีวิชาและจรณะที่สมบูรณ์เต็มที่เอาที่เจ๋งที่สุดนะเลิศที่สุด 100% เต็มเป็นอย่างนี้นะเราทำได้เท่าไหร่เราก็ค่อยๆทำไป เจ้าค่ะก็อย่าท้อถอย ใช่ นะเจ้าค่ะก็จะดีนะเจ้าค่ะทีนี้อันนั้นก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะที่ได้กรุณาเมตตาที่จะสรุปคร่าวๆนะเจ้าค่ะให้ฟังว่าที่ท่านได้รับนิมนต์ของทางบริษัทปตท.สผ.เนี่ยมาแสดงธรรมที่สวนโมกกรุงเทพมหานครนั้นมีอะไรบ้างดิฉันก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรวมทั้งตัวตนเองซึ่งพลาดโอกาสไปไม่ได้ไปร่วมรับฟังด้วยนั้นน่ะก็คงจะทราบแนวทางแล้วล่ะที่จะมาปรับกับชีวิตของเราก็จะทำให้เรามีความสุขสงบในจิตใจได้เป็นอย่างดีคราวนี้มาถึงคำถามนะเจ้าค่ะขออนุญาตพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเอาคำถามที่คุณกัจจพรได้เขียนถามพระอาจารย์ในวันนั้นก็มาถามตรงนี้ดีกว่าเพื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้พลอยมีความรู้ด้วยนะเจ้าค่ะก็บอกว่าท่านถามว่าจากความเห็นของพระอาจารย์อยากจะขอถามในเรื่องของบทสวดมนต์อย่างเช่นคาถาชินบัญชรหรือบทพาหุงเนี่ยว่ายังควรจะสวดได้ไหมเนื่องจากว่าพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าในอนาคตจะมีผู้คนแต่งเสริมบทสวดภาวนาเพิ่มเติมก็ขออย่าได้สนใจให้คงที่คำสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านได้ตรัสไว้เท่านั้นอันนี้คุณกัจจพรก็เลยไม่แน่ใจว่าควรจะสวดมนต์บทเหล่านั้นหรือไม ่ โดยส่วนตัวแล้วคุณกัจจพรเองก็คิดว่าบทสวดสรรเสริญคือบททั้งพาหุงแล้วก็บทชินบัญชรนั้นเป็นบทสวดที่สรรเสริญพระพุทธองค์ทั้งสิ้นจึงน่าจะเป็นผลดีก็ขอความเห็นพระอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันโยมคิดว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอยากจะทราบคำตอบตรงนี้เช่นเดียวกันเจ้าค่ะน ิ ม นต์ เจ้าค่ะ ก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการคำของพระพุทธเจ้าอันนี้ดีแน่นอนนะที่เป็นพุทธพจน์เป็นพุทธวจนะอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วการที่เราเอามาท่องจำและการสวดเนี่ยคือหมายความว่าการที่เราเอามาพยายามที่จะท่องจำและการท่องจำการซ้ำไปซ้ำมาการสาธยายการที่ท่องบ่นพวกนี้คือลักษณะของการสวดทั้งสิ้นทีนี้การสวดถ้าผมว่าคุณรู้คำแปลอันนี้ดีมากแน่นอนแต่คือถ้าไม่รู้คำแปลก็ยังดีตรงที่ว่าเหมือนนกแก้วนกขุนทองเวลาที่มันพูดอะไรบางทีเราคนอื่นเขาฟังแล้วรู ้ อ่ะเขาอาจจะชื่นชมนกแก้วหนูขุนทองตัวนั้นเหมือนกันบางทีเราพูดบาลีเราไม่รู้หรอกว่าบาลีนี้แปลว่าอะไรรู้นิดหน่อยแต่ถ้าคนอื่นเขาได้ยินเขารู้เขาก็จะชื่นชมโอ้นี่มันดีแต่ก็ยังดียังเป็นคำของพุทธะใช่ไหมทีนี้ส่วนที่เป็นคำของพระพุทธเจ้านี้ดีแน่นอนทีนี้ในส่วนคำอื่นๆที่เป็นหลักฐานอันนี้เรารู้แล้วว่าอย่างบทพาหุงหรือว่าชินบัญชรเนี่ยเป็นคำที่เพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสัมมาวาจาแต่ถ้าเราดูคำพูดต่างๆเหล่านี้ถ้าเราอ่านคำแปลของเขาอะนะแต่ว่ามันเป็นบาลีมาใช่ไหมเราอ่านคำแปลดูเนี่ยโอ้อันนี้ก็เป็นคำพูดที่เป็นสัมมาวาจาเหมือนกันนะมีความหมายดีแล้วก็อะไรต่างๆดีทีนี้ในส่วนบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงว่าอย่าไปศึกษาเนี่ยแต่ก็คือหมายถึงว่าบทที่เป็นเรื่องนอกแนวไปแล้ว แ ต่เป็นเรื่องนอกแนวเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่แล้วคนอื่นก็มาจับยัดว่าอันนี้เป็นคำสอนของพุทธะอันนี้คือหมายถึงตรงนั้น นะ เช่นสมมุติว่าในเรื่องของรามเกียรติอย่างนี้เป็นต้นนะเขาอาจจะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปแทรกไว้ตรงนั้นตรงนี้อาจจะมีอยู่แล้วบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่า อัน นี้ไม่ใช่แน่นอนถ้าเราจะไปศึกษาตรงนั้นโดยพุ่งเน้นไปว่าโอ้จะไปหาคำสอนของพระพุทธเจ้าในวรรณคดีเล่มนั้นในนิยายเล่มนี้มันจะไม่ใช่จะไม่ใช่ตรงนั้นคือไม่ใช่นั่นเริ่มที่จะเป็นเรื่องนอกแนว พราะว่าบางทีในวรรณคดีเขาก็มีเรื่องผู้ชายผู้หญิงเรื่องความรุ่งเรืองความเสื่อมไปอะไรต่างๆมันปนมาเยอะอันนี้เราก็ต้องตัดตรงนั้นออกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ดูเป็นหลักฐานเป็นขั้นเป็นตอนไปดูหลักฐานเป็นขั้นเป็นตอนคำว่าหลักฐานเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้เรามีข้อมูลชัดเจนอยู่แล้วว่าอันไหนเป็นพุทธพจน์อันนี้เราก็เอามาท่องจําก่อนเอามาทรงจําก่อนนะพอพุทธพจน์เราทรงจําได้ท่องจําได้ส่วนใหญ่ดีแล้วเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องแล้วอันไหนเป็นคําพูดที่ดีๆนะเราจะเอามาอ่านทบทวนทําความเข้าใจอันนี้สามารถทําได้นะคืออย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่หรืออย่าไปคิดด่าตําหนิเขานะเพราะว่าการตําหนิคนอื่นด่าคนอื่นเนี่ยมันไม่ดีแต่ถ้า ใครพูดดีๆพูดสรรเสริญพระพุทธเจ้าเอ้ยทำไมจะไม่ดีนะ การพูดของเขาตรงนั้นเป็นสัมมาวาจาการที่เราอนุโมทนาการที่เขาพูดสรรเสริญพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นการดี นะแล้วก็บทที่พระพุทธเจ้าบอกให้ว่าเออนี้เป็นการพูดถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราก็พูดถึงอิติปิโสปะกวาใช่ไหม เราท่องบทนั้นได้จําได้แล้วรู้ความหมายอย่างลึกซึ้งเราจะเอาข้อมูลที่คนอื่นเขาได้พูดอธิบายถึงความดีความงามของพระพุทธเจ้าเอามาทบทวนทําความเข้าใจอันนี้อาตมาคิดว่าสามารถทําได้ เจ้าค่ะ แต่ว่าเราต้องเข้าใจให้ดีนะว่าอันนี้เป็นหลักฐานคนละสมัยกัน เจ ้ าค่ะ แต่อ๋ออันนี้เป็นคําพุทธะอันนี้ใช่อันนี้เป็นคําที่เขายกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าเอออันนี้ดีแต่เราต้องเข้าใจให้ถูกอ่ะคืออย่าไปคิดว่าพาหุงหรือว่าคดาชินนบัญชรเป็นพุทธพจน์เพราะมันไม่ใช่แล้วท่านก็ได้พูดไว้ชัดเจนแล้วว่าอันนี้หมายถึงอะไรอยู่แล้วในเรื่องนี้คําแปลเราก็เข้าใจหลักฐานชั้นแต่ละชั้นละชั้นให้มันถูกต้องแค่นี้ เจ้าค่ะก็อยู่ที่การทำความเข้าใจที่ถูกต้องนะเจ้าค่ะแล้วก็โยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงหาได้ไม่ยากสำหรับคำแปลคำสวดมนต์อย่างโยมเองก็มีโอกาสที่จะทราบถึงความหมายดังนั้นทุกครั้งที่สวดเราก็รู้ว่าเป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือและก็เชื่อมั่นในพระองค์ท่านอันนี้ก็จะเป็นสิริมงคลกับเราเรียกว่ามีพระพุทธคุณด้วยนะเจ้าค่ะ ใช่ทีนี้ตัวบทที่เราต้องทําความเข้าใจให้มั่นคงมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของอิติปิโสนั่นเอง เจ้าค่ะ ซึ่งก็คือเนื้อหาที่ได้อาตมาได้ไปพูดเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นที่สวนมกกรุงเทพนั่นเอง เจ้าค่ะที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสรุปให้ฟังแล้วในตอนช่วงต้นของรายการนะเจ้าค ่ ะน่าเสียดายที่เวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเคยนะคะท่านผู้ฟังคะแล้วก็มารับฟังคำถามที่น่าสนใจอีกหลายๆคำถามที่ท่านผู้ฟังได้ไปฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เทศหรือสักขาที่สวนโมกกรุงเทพก็คงจะเป็นประโยชน์ความรู้กันละค่ะสำหรับหลายๆท่านที่พลาดโอกาสไม่ได้ไปร่วมงานในวันนั้นพระอาจารย์เจ้าขาโยมก็ขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกรวมทั้งขอกราบนมัสการลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็เป็นพระอาจารย์ของพระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเพียงแค่นี้แล้วก็มาพบกันในวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าเหมือนเช่นเคยกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดือนบาน สาธุเจ้าค่ะ